båda mig arma flicka. Min möd om den haver jag med mig jag mist i skogen där jag vandrade. Han fastnade på ena kvist. För hinfitt och skinnfitt och råbå och klåbå och lappi och lusi och lilla maja, stora maja, ball faller ralla, ralla. Han fastnade på ena kvist. Den kvisten var ej långer, men han var tämligen tjoa tjoa tjock. Och mosset upp på honom var som skägget upp på ena bock. För hinfitt och skinnfitt och råbå och klåbå och lappi och lusi och lilla maja, stora maja, fall faller alla, alla som skägget upp på ena bock.